met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is gisteravond opnieuw een emotioneel debat gehouden over de toeslagenaffaire. Kamerleden van links tot rechts zeiden dat een oplossing voor de gedupeerde ouders veel te lang duurt. De hersteloperatie is verzand in interne regels en procedures. Staatssecretaris De Vries wilde geen datum noemen waarop alle getroffen ouders moeten zijn geholpen. De borg voor huurhuizen wordt aan banden gelegd. De Tweede Kamer stemt in met een plan van Denk, waardoor verhuurders als borg maximaal 2 keer de kale maandhuur mogen vragen. Dat was nog niet wettelijk geregeld. Tot nu toe moesten mensen die de borg te hoog vinden naar de rechter. Bij vertrek moet de borg ook binnen 2 weken weer worden terugbetaald. 5 Amerikaanse vrouwen klagen de staat Texas aan omdat ze daar geen abortus konden krijgen terwijl hun leven in gevaar was. Texas heeft een van de strengste abortuswetten in de VS sinds het grondwettelijke recht op abortus is afgeschaft. Artsen die een abortus uitvoeren kunnen er tot 99 jaar cel krijgen. In de Georgische hoofdstad Tbilisi heeft de politie traangas en waterkanonnen gebruikt om een grote demonstratie uiteen te drijven. Die was gericht tegen een wetsvoorstel waardoor organisaties zich moeten registreren als buitenlandse agent als ze voor meer dan 20% vanuit het buitenland worden gefinancierd. Volgens de demonstranten is de wet bedoeld om critici van de regering in Georgië monddood te maken. En AZ heeft zijn eerste wedstrijd tegen Lazio in de 8e finales van de Conference League gewonnen. In Rome werd het 1-2 door doelpunten van Pavlidis en Kerkers. De return in Alkmaar is volgende week donderdag. Het weer: in de zuidelijke helft van het land valt sneeuw. In Limburg en Brabant geldt code oranje. Er kan meer dan 5 centimeter vallen en het kan glad zijn, ook in de rest van het land door bevriezing. In de loop van de ochtend wordt het droog, dan ook wat zon en ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goedemorgen. Dit is vroeg van woensdag 8 maart. Over een week staan we er weer in de stemhokjes en met 2 stembiljetten in de hand. Maar wie staan er nou precies in die stemhokjes? Veel jongeren nemen namelijk niet de moeite om te stemmen of hebben het gevoel dat de politiek niet voor hen er is. Hoe kan dat beter? Ik bespreek het vanochtend met 2 gasten. En dat zijn Femke Kauning-Frex, lector jeugd en samenleving aan Hogeschool in Holland en sinds kort bijzonder hoogleraar op de UvA Wibaut Leerstoel. En ook Younes Douari, ondernemer en een van de medeoprichters van Represent Yourself. Want gaan jongeren stemmen? Ja, dat is dus de vraag. Ik dacht, mijn stem zal toch niet echt nut hebben. Ja, ik kan er me wel echt in verdiepen, maar ik denk toch niet dat ik echt iets aan kan veranderen. Het interesseert me niet. Ja, het hoeft niet per se voor mij. Mijn echte reden was, ik wilde wel stemmen, maar ik kon mijn stem pas niet vinden. En toen dacht ik, ja, ik laat maar zitten. En dat was het. Om eerlijk te zijn vind ik dat er in de afgelopen jaren echt niks is veranderd in Nederland. Gewoon niks. Vroeg met Ruben van Haften. Younes en Femke, hele goedemorgen allebei voor deze vroege morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie hier allebei wilden zijn. Younes, ik begin eventjes bij jou, want jij bent medeoprichter van Represent Yourself. En ik scrolde door jullie Instagram-pagina, zag allerlei posts over de politiek. En in de bio staat niks met politiek. Wij ook niet altijd, man. Maar je moet weten, wat is gaande? Hoe doen jullie dat precies? Ja, ik denk dat het een beetje de spijker op zijn kop slaat. Wij zijn eigenlijk een gemeenschap van eigenlijk allerlei jongeren, sociale ondernemers en creatievelingen, content creators uit de grootstedelijk Nederland. Mm-hmm. Maar wij hebben ook niet altijd alles met politiek. In de zin van, ons leven draait daar niet om. Maar we vinden het wel belangrijk om met onze eigen gemeenschappen in gesprek te gaan over wat wel het belang is van de politiek. En hoe de politiek eventueel voor jou kan werken. En misschien ook soms niet. Om met elkaar eigenlijk zeg maar dat gesprek aan te gaan, om elkaar te informeren over het belang van eventueel te gaan stemmen in de democratie. En waarom is dat juist zo belangrijk voor jongeren, waar we het zo meteen over gaan hebben? Ja, ik denk dat dat fragment van net liet zien, jongeren zijn een best wel gemarginaliseerde groep hier in de samenleving, omdat we in numeriek gewoon niet echt in de meerderheid zijn. En als we ook nog eens te weinig gaan stemmen, dan wordt onze stem binnen die democratische machtsorganen eigenlijk gewoon nog steeds wakker. En daarom is het gewoon belangrijk om je stem te laten horen, om in ieder geval jezelf te vertegenwoordigen binnen binnen de democratie. Ja, ook aangeschoven is dus Femke. Femke Kauning-Frex, lector jeugd en samenleving aan de Hogeschool in Holland. Waar doe jij precies onderzoek naar? Nou, we hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar hoe jongeren tegen politiek aankijken. Dus dat ging ook over de vraag of ze wel of niet gaan stemmen. Maar eigenlijk nog veel breder dan dat over wat ze vinden van politieke onderwerpen. En hoe zij het liefst hun stem willen laten horen over dat soort onderwerpen. Ja, ja, ja. En hoe hou je jezelf dan precies bezig met dit thema? We doen heel veel interviews met jongeren op allerlei verschillende plekken in de stad. Maar ook met professionals die samen met jongeren werken. Dus bijvoorbeeld jongerenwerkers in buurthuizen. Maar ook stichtingen die maatschappelijk bezig zijn met jongeren. En we hebben ook wel ontwerpsessies gedaan waarbij we met jongeren en professionals in gesprek gingen over wat kan je nou eigenlijk doen om dat thema van politiek op een manier op de kaart te zetten die echt past bij wat jongeren zelf interessant vinden. Want hoe staat dat er nu voor dan, die politieke participatie van jongeren? Het hangt een beetje vanaf hoe je politiek definieert. Wij zien dat dus breder dan alleen maar stemmen. Dus als je kijkt naar hoe bereid jongeren zijn om deel te nemen aan het formele systeem van politiek. Dus bijvoorbeeld door naar de stembus te gaan of lid te worden van een jongerenraad of lid te worden van een politieke partij, dan zie je dat die bereidheid eigenlijk best wel heel laag is. Maar als je wat breder kijkt naar politiek handelen, dus wat jij eigenlijk doet om je mening over maatschappelijk en politieke thema's kenbaar te maken, dan valt het best wel mee. Dan zie je dat er best wel veel jongeren zijn die politiek actief zijn, bijvoorbeeld in de vorm van activisme. De klimaatbeweging is heel erg gegroeid de laatste jaren. Heel veel jongeren mensen die zich daarbij betrokken voelen, maar ook wel online. Dus dat jongeren met elkaar in gesprek gaan op social media over allerlei maatschappelijke thema's waar ze zich druk over maken. Herken jij dat ook, Younes? Ja, aan de ene kant wel, maar ik zou daar wel een soort van scheidslijn in willen toevoegen. Dat zeker als je kijkt naar de activistische kant van de jongeren, is dat daar ook wel heel erg veel een bepaalde doelgroep zeg maar zich oververtegenwoordigd is. Namelijk hoogopgeleide jongeren die al sowieso het privilege hebben om veel zeg maar met de maatschappij zich bezig te houden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de klimaatmars bijvoorbeeld, daar zie je superveel activistische jongeren en dan denken we echt, hey, deze generatie gaat het echt regelen. Ik denk dat er wel een soort van scheidslijn is, dat er ook een heel groot deel van de jongeren zich niet vertegenwoordigd voelt, ook binnen die meer activistische bewegingen. En die een beetje aan het afhaken is van de samenleving. Ja. Omdat ze zich niet meer, ze voelen zich niet gehoord, omdat ze het gevoel hebben dat de politiek niet voor een systeem niet voor hen is, zeg maar. En daarom eigenlijk een soort van het gesprek niet meer aangaan. Of misschien wel op die online fora zich druk maken, maar dan niet meer op een constructieve manier. Dus dat is wel iets wat ik zeg maar nog eens zou willen toevoegen. Ja. Beseffen zij zich dan niet dat ze de maatschappij van straks zijn? Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat er een systeem nu ook is waarin zij niet het gevoel krijgen dat zij iets zeg maar te zeggen hebben. En daardoor ook niet het gevoel hebben dat ze mee hoeven te doen daarin. We gaan het er uitgebreid over hebben. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Vroeg met Ruben van Haften. Femke, we gaan het dus hebben over jongeren en verkiezingen. Welke groep beschouwen jullie onder jongeren? Wij kijken vooral naar jongeren tussen de 16 en de 27 jaar. En dat is nu voor de aankomende verkiezingen 18 tot 27 jaar. Vanwege de stemleeftijd. Precies, ja. Dus bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam bijvoorbeeld mocht je al vanaf 16 jaar stemmen. Heel veel jongeren wisten dat overigens niet. Dat is wel de levensfase waarin je nog heel erg in ontwikkeling bent. Dus vroeger dachten we eigenlijk veel meer in termen van kinderen, pubers en volwassenen. En dan werd je op de dag dat je 18 werd je van de ene dag op de andere een volwassene. Ja. Maar tegenwoordig ook vanuit bijvoorbeeld neurobiologisch onderzoek weten we veel meer over de ontwikkeling van onze hersenen, onze psychologie. En weten we dat je eigenlijk tot je 27ste nog heel erg bezig bent om je identiteit te ontwikkelen en je positie in de samenleving in te nemen. Dus dat de manier waarop jonge mensen keuzes maken eigenlijk tot je 27ste nog heel erg door al dat soort processen worden bepaald ook. Dus dat maakt er ook qua politiek gedrag een andere groep dan oudere mensen? Klopt, ja. Ja. Ja, en dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat jonge mensen wat meer korte termijn denken en wat minder lange termijn. En iets minder dus ook bezig zijn met de lange termijn consequenties van hun keuzes. Dus bijvoorbeeld als je dan kijkt naar wat jongeren politiek gezien belangrijk vinden, dan kijken ze naar wat er nu in hun leven speelt. Bijvoorbeeld ik kan geen woning vinden of studeren is super duur. En dat zijn dan de onderwerpen waar ze zich druk over maken. Terwijl de lange termijn thema's, bijvoorbeeld je pensioenopbouw, dat zijn dan onderwerpen waar ze eigenlijk nog helemaal niet zo mee bezig zijn. Ja. Welke thema's herken jij nog meer, Younes, waar jongeren zich veel mee bezig houden? Nou, ik kan een heel concreet voorbeeld van dit is een bijvoorbeeld toen in 2019, volgens mij met de provinciale statenverkiezingen. Dat klopt trouwens niet, wat ik nu ga zeggen. Het ging over de Tweede Kamerverkiezingen. Toen werd Thierry Baudet onder heel veel jongeren van kleur superster. Omdat hij zeg maar heel erg concreet op de coronamaatregelen zat. Weet je, hij was dat was zeg maar zijn paradepaardje. En dan ging het niet over de lange termijn gevolgen van eventueel een stem vanuit jouw positie als iemand van kleur op de vorm van democratie. Omdat zij ook wel misschien bepaalde waarden hebben die niet zeg maar heel erg stroken met de belangen van die groep. Maar omdat hij zo erg op zeg maar tegen de coronamaatregelen was. Vond die doelgroep, dat korte termijn, hè, dat is echt namelijk iets wat concreet in hun belevingswereld heel erg speelde. Vonden ze dat zo belangrijk om dan toch op hem te stemmen. Ja. Dus dat is een voorbeeld van zo'n concrete maatregel die zeg maar, toen heel erg relevant was voor die doelgroep. Maar dat is wat je zegt, dat is korte termijn denken geweest. Klopt, zeker weten. Ja, ja. Is dat sowieso iets wat we vaker zien bij jongeren, denk jij? Ja, dat is ook iets wat Femke net zegt. Zeg maar. In die doelgroep zijn er vaak echt urgente zaken die op dat moment zeg maar heel erg voor hen spelen. Voor de ene, voor toen was het misschien corona, nu zou het bijvoorbeeld een wooncrisis zijn. Ja. Dat zijn echt zeg maar zaken die nu op dit moment voor heel veel jongeren elke dag spelen. En daar zullen ze ook vooral hun stem op zeg maar op baseren. Ze zijn misschien iets minder bezig met oké, hoe gaat het land er over 20 jaar uitzien? Nee, ik heb gewoon een woning nodig, morgen. Ja, ja, en wat we ook in ons onderzoek zien is dat jongeren wat meer thematisch geïnteresseerd zijn in politiek. En bijvoorbeeld niet zo hangen aan een bepaalde politicus of een bepaalde politieke partij. Dus zo kan het ook dat ze dan denken van hey, deze politicus die is tegen de coronamaatregelen. Daar heb ik nu heel veel last van, dus ik ga op hem stemmen. Terwijl een heel ander deel van zijn politiek misschien wel heel erg tegen hun principes ingaat. Omdat ze gewoon op dat thema kijken en niet naar het hele partijprogramma of naar het hele profiel van zo'n politicus. Dat betekent ook dat als je jongeren naar de stembus wil krijgen, dat je eigenlijk ze op een andere manier moet gaan informeren. Want ze gaan niet zo'n heel partijprogramma bijvoorbeeld doornemen. En ze zijn ook veel meer geneigd om te kijken van hey, dit thema, nou daar vind ik dat die persoon of die partij daar hele goede standpunten over heeft. Terwijl ze over een ander thema misschien een andere partij weer interessant kunnen vinden. Dus dat vraagt ook een heel andere benadering van informatie over verkiezingen en een andere benadering van opkomstbevordering ook. Ja, mee eens. Ja, ja, want maar nu zijn natuurlijk de provinciale statenverkiezingen. Die zijn natuurlijk abstracter dan de landelijke verkiezingen zijn. Hè? Ook natuurlijk veel minder bekende gezichten doen mee. Nou, om even maar wat te noemen. Is het dan ook moeilijk om jongeren hierbij te betrekken, denk je? Ja, zeker. Ik denk dat dit de minst geïnteresseerde de verkiezingen die de minst zeg maar interesse opwerkt binnen binnen jongeren doelgroepen. En dat heeft echt te maken met dat er gewoon weinig. Er speelt gewoon heel veel minder tot de verbeelding. Bij de Tweede Kamer is het voor iedereen duidelijk. Dan is het gewoon oké, wie gaat het land leiden? Wie wordt de premier? Weet je, daar kan iedereen zich mee identificeren met die strijd. Bij de gemeenteraad gaat het ook vaak over je stad. Waar veel jongeren veel meer zeg maar een binding hebben. Weet je, een identiteit. Die connectie is er wel. Maar op provincieniveau, ja, weet je wel, hoeveel ja, boeit mij echt weinig wat er in Noord-Holland gebeurt. Ik voel helemaal niks met Noord-Holland in principe. En ik denk dat heel veel jongeren dat eigenlijk ook hebben. Ja. En daarom is er gewoon heel weinig zeg maar, interesse eigenlijk in deze verkiezingen. En dat zie je ook gewoon terug in de opkomstcijfers. Ik denk dat in Osdorp bijvoorbeeld stemt 18% van alle jongeren. Nou, dat is gewoon echt super weinig. Ja. Dus dat is wel ook wel zonde. Omdat daardoor zeg maar, de representatie van die groepen binnen die politieke machtsorganen eigenlijk nog minder sterk wordt. En hoe hebben jullie dan met Represent Jezelf de aandacht voor proberen te vragen? Ja, wij doen een campagne nu. Die campagne heet Kijk maar wat je doet. En dat is eigenlijk een soort van een beetje een provocerende vraag van hey, luister, er zijn verkiezingen. Ze gaan hier, we informeren waar ze over gaan. En we proberen heel erg de spiegel voor te houden. Dat het uiteindelijke stemmen is uiteindelijk ook echt een verantwoordelijkheid van jezelf. Ja. Dus je moet maar kijken wat je doet. En dat proberen we gewoon met informatieve en prikkelende video's en explainers. Proberen we uit te leggen waar het voor staat. Dus geen suffe partijprogramma's of 30-tellende pagina's documenten. Nee, we proberen gewoon in snelle video's proberen we de politiek uit te leggen. En daarmee het belang van toch deze verkiezingen ook te overleggen. Ga je daarmee dan niet soms voorbij aan de boodschap die je wil overbrengen, omdat het snel is? Ja en nee. Kijk, uiteindelijk is het ook heel simpel. Ja. Stem je, heb je macht, stem je niet, heb je geen macht. Doe je gewoon niet mee. Klaar, weet je. We moeten soms niet dingen complexer maken dan het is. Het is ook tuurlijk, democratie is niet zeg maar super simpel. Nee. Maar soms moet je wel gewoon dingen kunnen platslaan om het naar iedereen zeg maar te brengen. Dus, want één ding dat gebeurt ook in de politiek, is dat we heel veel dingen overcomplexiseren. En daarmee ook minder toegankelijk maken voor de rest van de wereld die niet zeg maar, weet je, op dat niveau met elkaar meedenkt. Dus die toegankelijkheid vinden we ook gewoon belangrijk. En daardoor past dat ook gewoon in onze strategie om dat op die manier aan te pakken. En jullie zeggen net ook allebei, hè, jongeren die stemmen gewoon veel minder of zijn in ieder geval minder geïnteresseerd. Loont het dan wel voor partijen om zich hier hard voor te maken, denk je, Femke? Nou ja, als je de democratie serieus neemt, natuurlijk wel. Want het is uiteindelijk een heel groot deel van de bevolking en ook nog eens de toekomst van Nederland. Dus ik zou zeggen dat je juist als politieke partij heel erg je hart zou moeten maken voor jongeren. Ze zijn ook nieuw in de politiek. Hè. Dat komt ook uit onderzoek. Dat als je niet stemt, dan ben je de volgende keer ook minder geneigd om te gaan stemmen. Dus je wil eigenlijk dat jongeren een zo goed mogelijke introductie krijgen in hun politieke leven. Dat ze gaan zien waar het over gaat. Dat ze zelfvertrouwen ontwikkelen. Van hey, ik kan wel degelijk invloed hebben op die beslissingen die mij aangaan. Dat ze zich goed geïnformeerd voelen. Ik denk ook wel eens, waarom maken we er niet gewoon veel meer een soort feestelijke dag van? Hè? De dag van de verkiezingen. Waarom krijgen alle scholieren niet vrij vanaf hun 16e om te gaan stemmen? Ja. Dus het gevoel van, hey, ik mag iets bijzonders gaan doen, wat ook over mij gaat en waarmee ik invloed op mijn samenleving kan hebben. Ja, op het moment dat je dat gevoel meekrijgt, ben je de volgende keer ook meer geneigd om te gaan stemmen. En als mensen eenmaal jong beginnen met stemmen, dan blijven ze dat meestal ook wel doen de rest van hun leven. Dus het is eigenlijk juist heel belangrijk om in deze doelgroep te investeren. Ik zie je instemmend knikken, Younes. Ja, klopt. Want ja, ik vraag me soms af hoe je als bestuurder je soort van jouw mandaat legitiem kan voelen als de helft van jouw stad of van jouw land zeg maar niet opkomt dagen bij verkiezingen. Juist. Ik zou me best wel schamen, om heel eerlijk met je te zijn. Ik zou gewoon denken, oké, ik heb 50% van het mandaat gekregen in any way of form. Ik zal niet 50% van de stem hebben gekregen, maar weet je, binnen de coalitie heb ik samen met deze partijen 50% van de stemmen. Of in ieder geval de meerderheid van die 50%. Maar dat zou ik zou me bij elke beleidsoverweging zou ik denken, is dit wel zeg maar representatief voor wat de hele samenleving wil? Het is eigenlijk als je aan tafel zit met in plaats van dat je met 10 mensen gaat bespreken wat je wilt doen, is het alsof 5 mensen gewoon niet opkomen dagen. En wat je met z'n 5 gaat beslissen, hoe de rest van het huishouden zich gaat organiseren. Ook over die andere 5 mensen die er niet zijn. Ja, dus, maar dan kunnen mensen ook gewoon zeggen, dan hadden die 5 er maar bij moeten zijn. En dat is ook een eerlijk verhaal, maar, en dat is zeg maar onze nuance daarin, je kan je afvragen als het systeem op zo'n manier is georganiseerd en die 5 mensen eigenlijk niet het gevoel hebben dat ze iets van invloed hebben, dan gaan ze niet aan een systeem participeren waar ze niet zeg maar het gevoel hebben dat ze dus daar iets aan kunnen veranderen. Ja. Dus daar zit een spanning. Aan de ene kant is het ook een verantwoordelijkheid dus om dus aan tafel te gaan zitten of een stoel te pakken om aan tafel te komen. Maar wat Femke ook zegt, je moet het ook wel die urgentie met z'n allen tonen van oké, hey, weet je, het is vandaag verkiezingsdag. Dit is iets wat we allemaal moeten doen. Dus er is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zeggen ook altijd dat het thema representatie, dat is niet van represent. Het thema van representatie is van Femke, dat is van jou. Dat is eigenlijk van iedereen die iets in de democratie, zeg maar, voor iedereen die de democratie lief is. Ja. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om elkaar zeg maar te coachen om te gaan stemmen. Zodat die tafel zeg maar zo goed gevuld is. En dat we die beslissingen maken over iedereen in plaats van door een kleine groep mensen. Is er een gebrek aan representatie ook misschien? Ja, dat zie je ook terug in de cijfers. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Eerste Kamer, als we het daar toch nu over hebben, de Provinciale Statenverkiezingen, die bepalen uiteindelijk de samenstelling van de Eerste Kamer in een indirecte manier. Maar als je nu kijkt naar de samenstelling van de Eerste Kamer, hoe die er nu uitziet, van de 75 Kamerleden is zijn maar 3 mensen met een migratieachtergrond. Terwijl iets van 15% van heel Nederland een migratieachtergrond heeft van kleur, dus ja, niet-westers. Terwijl ja, dus daar zie je gewoon al een discrepantie eigenlijk in. Die laat zien dat die representatie niet heel goed is. Ook bijvoorbeeld, er zijn maar 1/3 van de Eerste Kamer is vrouw. Terwijl ook de helft van de samenleving vrouw is natuurlijk. Dus ja, hoe worden die beslissingen gemaakt, zeg maar? En door wie? Herken jij dit ook, Femke? Zeker. Ja, ik denk als jongeren niet stemmen omdat het een hele bewuste keuze is, dat is wat anders dan als ze niet gaan stemmen omdat ze denken, ja, dit is toch niet voor mij. Ik weet niet waar het over gaat, of ik weet wel waar het over gaat, maar het gaat in ieder geval niet over mijn leven, omdat ik daar mensen zie die niet lijken op mij, die mijn taal niet spreken, die eigenlijk helemaal geen inzicht hebben in mijn ervaringen en dus beslissingen gaan nemen die super ver van mij afstaan. Het is dat, die teleurstelling van, ja, dit is toch niet mijn ding. Dat zien we heel veel. En dat is gewoon zonde. Ja, ik moet ook meteen denken aan Jesse Klaver. Dat is namelijk iemand die vaak profileert. Ik heb mezelf opgeklommen, hè, van niets naar iets. Slaat zo iemand aan bij jouw doelgroep? Nee, helemaal niet. Waarom niet? Omdat Jesse Klaver is een jongen die... alle respect naar Jesse Klaver trouwens, hoor. Maar hij is wel gewoon iemand die vanaf zijn 18e in het politieke bestel, zeg maar, zich heeft opgeklommen tot, zeg maar, partijleider. Ja. Terwijl hij gewoon volgens mij niet zo heel veel van de samenleving heeft gezien. In de zin van, he doesn't relate to the audience, zeg maar. In de zin van jongeren. Omdat hij gewoon een product is van een politieke loopbaan. En daardoor, ja, komt hij gewoon bij heel veel jongeren die ik spreek, komt hij niet binnen. En dat is jammer, omdat hij misschien wel, zeg maar, een bepaalde visie heeft, of die misschien goed voor hen kan zijn. Maar hij komt gewoon niet binnen, denk ik. Hij komt gewoon niet binnen. Dus ze zeggen eigenlijk, jouw verhaal klopt niet. Of... Ja, of in ieder geval, hij is niet degene die het verhaal moet, die misschien het verhaal, zeg maar, kan vertellen. Weet je wel? Ja. Dus en die legitimiteit, die authenticiteit vanuit de politiek is super belangrijk. Je wilt iemand je stem geven met wie jij jezelf goed kan identificeren. En waar jij het vertrouwen kan hebben van, hey, diegene begrijpt mijn wereld. Diegene begrijpt mijn problemen. Als jij dat gevoel niet hebt, dan mist die connectie. Dan stem je dus liever misschien op een Thierry Baudet die jouw problemen op het gebied van corona super helder kan overleggen. In plaats van een Jesse Klaver die heel op heel lange termijn die dynamiek die we net, zeg maar, bespraken. Dus dat is een verschil eigenlijk. Ja. Ja, en Femke, hij is dus wel duidelijk een voorbeeld van een politicus die probeert in die belevingswereld te komen, maar het lukt dan duidelijk niet helemaal. Zien we dat vaker, dat politici dat proberen, maar dat het gewoon echt mislukt? Ja, en dat heeft ook een beetje met de setting te maken. Dus we hebben bijvoorbeeld voor ons onderzoek ook heel veel gekeken naar ontmoetingen tussen politici en jongeren in een grootstedelijke context. En je ziet dat dan de setting heel erg bepaald wordt door de volwassenen, door de politici. En die zijn ook inderdaad gevormd in een bepaalde sociale context. Met debatten, met een podium, met microfoons. Ze hebben allemaal, de heren hebben allemaal een overhemd aan. Ze praten met dure woorden. Ze refereren heel erg aan elkaar. En als jongeren naar zo'n ontmoeting toekomen, dan krijgen ze eigenlijk meteen op het moment dat ze binnenstappen het gevoel, oh, dit is niet mijn plek. Ik voel me hier niet helemaal thuis in deze setting. Want er wordt een taal gesproken die niet de mijne is. Mensen gaan met elkaar om op een manier die niet past hoe ik met mijn vrienden omga. En de manier waarop er gesproken wordt over de onderwerpen is vaak best wel een beetje abstract. Ja. Dus met weinig persoonlijke ervaringen. En dat is heel erg waar jongeren wel dat gevoel van kunnen krijgen van, hey, jij snapt mij, hè? Op het moment dat iemand vertelt, nou, ik heb ook zoiets mee gemaakt toen ik jong was, of ik heb het gezien in mijn wijk waar ik ben opgegroeid. En dat soort connectie missen ze dan in de gesprekken. Er is vaak ook heel weinig ruimte voor jongeren om hun eigen verhaal of hun zorgen of hun vragen in te brengen. En dat voelen jongeren vaak echt meteen. Dus die politici zitten daar natuurlijk allemaal met een bepaalde agenda. Ja. Die komen daar om mensen voor zich te winnen. En die zitten daar niet om heel open te luisteren en te vragen, hey, wat maak jij nou mee? Waar maak jij je nou echt zorgen over? Ik kom hier echt om naar jouw verhaal te luisteren. En dat zit hem vaak in hele subtiele nuances van hoe het gesprek wordt gevoerd, hoeveel tijd je krijgt om mee te denken, mee te praten. En hoe de ruimte eruit ziet bijvoorbeeld. En al die kleine nuances die stapelen zich op. En die geven jongeren vaak echt best wel snel het gevoel van... nou, dit is gewoon niet, dit is niet helemaal mijn ding. Ik hoor hier niet helemaal. Ja, Younes, waar ik ook meteen aan moet denken is... en dat zal je ongetwijfeld ook hebben gezien... al die, nou, ik zou het bijna gênante TikTok-achtige filmpjes willen noemen... die partijen nu maken. Ik heb Jesse Klaver zien dansen. Ik heb Wopke Hoekstra, die opeens in straattaal ging praten volgens mij. Hoe wordt zoiets ontvangen bij jullie doelgroep? Ja, niet heel erg goed. Ik denk dat, zeg maar, er is een deel wat Femke zegt, klopt helemaal. De taal die, zeg maar, de politici normaal spreken, die correspondeert niet met de belevingswereld van jongeren. Maar wat je dan ook niet moet doen als politici, is proberen, zeg maar, dat heel erg te gaan forceren. Je moet ook en daarom een deel van bij jezelf gewoon blijven als politicus. Van, hey, dit is gewoon wie ik ben. En ik ga niet, zeg maar, mijn toon of voice, zeg maar, helemaal veranderen om in een wit voetje te halen bij een bepaalde doelgroep. Maar het is gewoon zo gevormd dat die Haagse kliek eigenlijk, dat Haagse ecosysteem, zeg maar, heeft politici zo op een manier gevormd dat inderdaad een das, een overhemd het allerbelangrijkste is om aan te trekken. Dat inderdaad die bepaalde media dynamieken het belangrijk zijn om op die manier, zeg maar, met elkaar te spreken. En dat je echt, zeg maar, ze spreken eigenlijk een taal die alleen maar voor hun, community superbelangrijk is binnen die Haagse werkelijkheid. Ja. Maar daarbuiten voelen mensen dat gewoon niet. Wat zou je dan graag anders willen zien? Dat ze gewoon in een t-shirtje gaan staan? Of? Nou, ik zou eigenlijk liever... Kijk, het t-shirt, dat zijn allemaal componenten, weet je. Hoe je eruit ziet, hoe je spreekt. Maar eigenlijk zou ik gewoon meer mensen uit de samenleving in de politiek willen hebben. In plaats van andersom. Omdat dat zeg maar die afstand tussen de politiek en de samenleving kan verkleinen. Dus ik zou minder, zeg maar... Dat is ook een partijprobleem, denk ik. Dat heel veel partijen die schuiven altijd mensen naar voren die lang in de partij, zeg maar, al hun dingen hebben gedaan als politiek assistent of als beleidsmedewerker. En dan op een gegeven moment heeft hij genoeg senioriteit of zij, zeg maar, ontwikkeld om dan naar voren te worden geschoven als volksvertegenwoordiger. Mm. Maar een volksvertegenwoordiger is gewoon echt iets anders dan een medewerker van een partij. En daar zie ik gewoon, een soort van een disconnect met de samenleving. Terwijl ik zou zeggen van, laten we gewoon meer mensen uit de samenleving de ruimte kunnen geven om in het politieke veld actief te zijn als volksvertegenwoordiger, als raadslid, als Tweede Kamerlid. Om die kloof te verkleinen. En of die degene dan een das aan heeft, of een t-shirt, of een overhemd, of een Daily Paper trui. Ja, dat is dan aan hen, weet je wel. Ja, maar ja. Er zijn nu te veel beroepspolitici die gewoon niet meer een connectie hebben met de jongeren in ieder geval. Ja. Vroege vragen. En ik zei het net al, je mag al je vragen stellen via de NPO Radio 1 app. En die zijn al binnengekomen aan jullie. Even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Ja, dit is wel een heel goede vraag van Hans. Die zegt, Femke, we hebben natuurlijk een 50-plus partij die vrij groot is. Er zijn wel jongere partijen, maar waarom zijn die niet populair? Ja, dat is een goede vraag. Je had bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen waren er twee jongere partijen die geprobeerd hebben om zetels te winnen. En dat is net niet gelukt. Je hebt wel natuurlijk ook Volt. Dat is ook een partij die door merendeel jonge mensen wordt gerund. En inderdaad ook best wel veel jonge kiezers aantrekt. Ik denk dat het een klein beetje ook met het Haagse wereldje te maken heeft. Dat het, als je een nieuwe partij bent, dat het gewoon best wel belangrijk is dat je dat ecosysteem begrijpt waar Younes het net over had. En dat je ook weet hoe je campagne moet voeren. Maar ook, het heeft ook met geld te maken. Dat je een bepaald budget eigenlijk bij elkaar moet krijgen om die partij op te starten. En dat is vaak voor jongeren best wel moeilijk om die achterban te mobiliseren en genoeg kapitaal, zowel economisch als organisatorisch, bij elkaar te krijgen om zo'n partij goed op te starten. En ik denk dat het heeft ook heel erg, denk ik, met echtheid te maken. Dus wat Younes net ook uitlegde, het maakt eigenlijk ook weer niet zoveel uit of je nou zelf een jongere bent of niet. Als jongeren maar het gevoel hebben dat jij echt jezelf bent en heel erg staat voor jouw verhaal. En misschien dat dat bij de jongere partijen die er tot nu toe waren ook nog een beetje, ja, dat die nog niet met een dusdanig duidelijk verhaal naar buiten zijn getreden dat jongeren echt dachten, yes, dit gaat over mij, ik ga hier achter staan. Younes Jesse vraagt aan jou, stemmen jongeren eigenlijk in de stad anders dan jongeren op het platteland? Dat is een goede vraag. Daar heb ik zelf niet super veel data over. Het zou wel kunnen dat zeg maar thema's voor jongeren uit grootstedelijk Nederland anders, zeg maar, andere vormen van importantie hebben dan voor jongeren uit het platteland. Ik durf die scheidlijn, die is altijd heel makkelijk gemaakt van platteland en stad. Maar ik denk dat er ook heel veel overlap zit tussen jongeren die dezelfde, zeg maar, problemen ervaren. Dus ik durf niet te zeggen of daar nou een super groot verschil in zit. Femke, hoe kijk jij hiernaar? Nou, er zijn wel heel veel regionale verschillen. En die zijn vaak historisch zo gegroeid dat bepaalde gebieden in Nederland historisch wat meer sociaal-democratisch zijn en andere wat meer liberaal. En daar zijn ook zeker verschillen tussen stad en platteland. Maar je kan niet echt zeggen dat de stad voornamelijk de ene kant op kiest en het platteland voornamelijk de andere kant op. Daarvoor zijn de regionale verschillen eigenlijk te groot. Ja, ja. Diana vraagt, zou het de afstand tot de politiek verkleinen als de politieke agenda simpelweg begrijpelijker wordt gemaakt voor jongeren? Younes, jij knikt. Ja, zeker. Ik denk dat inclusief taalgebruik, dus zeg maar de manier op hoe we communiceren vanuit de overheid of vanuit de politiek met de bevolking, gewoon veel beter kan. Om zeg maar meer toegankelijk te maken voor iedereen. En dat kan, zeg maar, op de manier op welke woorden we gebruiken, het jargon. Maar ook bijvoorbeeld het te laten vertellen door verschillende instanties. En in plaats van misschien door alleen maar door één. Daar is echt een wereld te winnen. Ik sprak ook nog met wat andere politieke partijen die hier ook heel erg proberen te, vooral in Amsterdam, proberen voor te aggregeren van, hey, weet je, de communicatie vanuit de gemeente is gewoon niet inclusief genoeg. Nee. En daar moeten we gewoon met z'n allen wat aan doen om ook echt dat beleid bij de mensen waar het voor is gemaakt te krijgen. Zit jij te luisteren en heb je ook een vraag aan een van mijn twee gasten? Stel die dan in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ander nieuws dan van vandaag. Het is vandaag namelijk Internationale Vrouwendag. Daarom vandaag in Vroeg alleen maar vrouwelijke artiesten. En ook bij onze plaat van de dag. En wie de beste zangeres aller tijden is, ja, dat blijft natuurlijk een kwestie van smaak. Maar deze komt zeker in de buurt. Je hoort nu Fink van Aretha Franklin met een orkestraal jasje. Royal Philharmonic Orchestra. Yeah. Aretha Franklin op NPO Radio 1 in Vroeg van woensdag 8 maart. Het is nog een week voor de verkiezingen en vandaag zoomen we in op een aanzienlijk groep stemmers, de jongeren. Politiek lijkt hen alleen niet altijd te bereiken, dus hoe kunnen we dat verbeteren? Dat bespreek ik tot 6 uur met Younes Douari van jeugdplatform Represent Jezelf en met Femke Kouling-Freks. Zij is lector jeugd en samenleving aan Hogeschool in Holland. En we zitten er nog tot 6 uur, dus heb je vragen, die kan je nog altijd stellen in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Ruben van Haften. Ja, Femke, om even bij jou weer te beginnen. Jongeren stemparticipatie moet dus verhoogd worden, hè? Bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Bij de jongeren zelf of bij de politiek? Nou ja, ik zou eigenlijk zeggen niet bij de jongeren zelf, want die hebben het al druk genoeg om hun eigen leven vorm te geven. En Younes zei dat in het begin ook al. Voor heel veel jongeren geldt dat ze gewoon heel erg in beslag zijn genomen door alles wat er in hun alledaagse leven speelt. Ze moeten naar school, ze moeten werken, ze moeten voor hun familie zorgen, ze maken vrienden. Er is gewoon heel veel alledaagse zorgen en bezigheden, waardoor het niet helemaal voor op je netvlies zit om dan ook nog met de politiek bezig te zijn. En dat geeft helemaal niks, want dat is gewoon hun leven. Dus het is eigenlijk veel meer aan de volwassenen om hun te informeren, uit te nodigen, het zelfvertrouwen ook mee te geven dat ze wel degelijk wat te zeggen hebben over die onderwerpen. En dat is breed. Dat is deels, denk ik, een verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen voor goede informatievoorziening. Maar ook de verantwoordelijkheid van andere plekken waar jongeren veel tijd doorbrengen. Bijvoorbeeld op school. Op school leer je over het politieke systeem bij maatschappijleer. Maar de mogelijkheden om te oefenen met het vormen van jouw eigen politieke mening zijn nog steeds best wel beperkt op school. Maar je kan ook denken aan het jongerenwerk bijvoorbeeld. Dus dat je in het buurthuis of bij de sportvereniging niet alleen maar praat over je persoonlijke ontwikkeling, maar ook praat over maatschappelijke ontwikkelingen. En dat je daartoe uitgenodigd wordt door de volwassenen om je heen. Dus het is eigenlijk een hele brede verantwoordelijkheid van de volwassenenwereld om jongeren heen, denk ik, om ze daartoe uit te nodigen. Ja, jullie proberen wel jongeren zelf heel erg te betrekken, hè, Younes? Ja, wij proberen dat kleine stukje van eigen verantwoordelijkheid die binnen jongeren ook gewoon bestaat. Want we willen niet alles afschuiven, op de rest, zeg maar. Die proberen wij, daar proberen wij dat gesprek over te voeren. Dus wij proberen zelf ook die tools te geven van oké, wat heb jij nodig om uiteindelijk een geïnformeerde stem uit te brengen? Dat proberen wij te leveren. Ook om te laten zien wat er gebeurt met je stem als je dat niet doet. Dus wij proberen ook. Ik ben heel erg super erg met Femke eens dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. En dat er een groter deel van die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die daar ook de meeste ruimte voor hebben. Ja. De meeste macht, of hoe je dat wil, zeg maar, hoe je dat wil noemen. Omdat jongeren gewoon vaak met andere dingen bezig zijn. En die headspace gewoon niet echt hebben om ook zich ook nog even bezig te houden met wat er allemaal politiek gaande is. Maar wij willen gewoon dat gesprek over onze eigen verantwoordelijkheid willen we gewoon onderling voeren. Van oké, wat gebeurt er als we niet stemmen? En waarom zou het dus misschien wel belangrijk zijn om die 10 minuten op woensdag toch te gaan benutten om onze stem uit te brengen? Ja, en dat jullie dat belangrijk vinden is duidelijk. Want jullie hebben zelfs de vorige verkiezing een stemwijzer vertaald, toch? Ja, dat was bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Hebben wij inderdaad samen met ProDemos een stemwijzer helemaal mogen omvormen. Tot een soort van meme stemwijzer. Het was superleuk om op een bepaalde manier te communiceren over bepaalde politieke dilemma's. En dat mochten wij doen samen met ProDemos. Hadden we een heel vrijwilligers team voor opgezet die gewoon op twee zondagavonden alleen maar memes heeft gemaakt om die stemwijze te vertalen. Ja. En die was supergoed, bezocht. Dus dat was een super groot succes. En we wilden ook dit jaar weer eentje doen. Maar wij zijn super afhankelijk van derde partijen om ons access te geven tot bepaalde databases. En dat konden we deze keer niet organiseren. Dus we hopen misschien bij de Tweede Kamerverkiezingen er weer eentje te maken. Ja. Helpen dit soort acties, Femke? Ja, zeker. Ik denk dat jongeren die andere jongeren informeren en enthousiasmeren, dat gewoon heel goed werkt. Dus ik denk wel dat jongeren willen natuurlijk niet graag dat volwassenen ze vertellen wat ze wel en niet moeten doen. Ja. Dus elkaar enthousiasmeren via online campagnes. Elkaar uitnodigen om in gesprek te gaan over deze thema's. Ik denk dat dat ontzettend goed werkt. En dat het heel leuk is ook om te zien hoe je elkaar kan prikkelen ook op die manier. Ja, ja. En jij hebt hier natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Wat voor acties werken nou het beste? Ja, acties die dus heel erg over bepaalde onderwerpen gaan. En ook informatie die heel erg uitlegt waarom dingen gaan zoals ze gaan in de politiek. Dat klinkt misschien een beetje abstract, maar heel veel keuzes die politici maken zijn strategisch bepaald en niet principieel. Terwijl jongeren vaak heel principieel nadenken over politiek. Dus die hebben hele duidelijke ideeën over wat ze goed, eerlijk, rechtvaardig vinden. En keuzes die in coalities worden gemaakt, dat zijn vaak strategische keuzes. Omdat dat nu eenmaal wel of niet haalbaar is, of handiger uitkomt, et cetera. En jongeren zien vaak niet zo goed waarom dat soort keuzes worden gemaakt die bijvoorbeeld tegen de principes van een bepaalde partij in lijken te gaan. Dus goed uitleggen van ja, waarom komen politici tot dat soort keuzes. Terugkoppelen ook van als er beleid wordt gemaakt, wat voor effect heeft het dan in real life en wat merk ik daarvan? Komt de politiek eigenlijk ook terug naar mij om uit te leggen wat dan het effect is geweest van bepaald beleid? Dat is ook heel belangrijk. En die ruimte om je eigen, ja, om dus met elkaar ook in gesprek te gaan over wat vind ik nou en wat vind jij? Dus echt oefenen met die politieke meningsvorming. Als daar meer op wordt aangestuurd in projecten, heeft dat vaak ook heel goed effect. Want eigenlijk, we merken heel erg zelf ook in het onderzoek dat op het moment dat je aan jongeren vraagt van hey, wat vind jij eigenlijk van politiek? Dan is 9 van de 10 keer is de eerste reactie, oh, dat is weet ik niks van, saai. Is niks voor mij, wil ik het niet over hebben, saai. En dan gingen wij als onderzoekers, want dat is dan ook onze rol, natuurlijk toch doorvragen. En ook 9 van de 10 keer zeiden de jongeren aan het eind van het gesprek, nou, ik vond het echt zo leuk om het hierover te hebben. Ik zou het eigenlijk veel vaker hierover willen hebben. Super interessant. Dus uiteindelijk als je jongeren uitnodigt om hun visie op politiek te delen, vinden ze dat heel prettig. En hebben ze er ook vaak veel meer over te zeggen dan ze misschien zelf in eerste instantie ook denken. Ja. Herken jij dat ook, Younes, dat dus meer zou helpen? Want jullie praten dus veel met de jongeren. Herken je dat ze aan het eind van het gesprek inderdaad geïnteresseerder zijn? Ja, zeker. Ik denk dat een van de grote voorbeelden is iemand uit mijn buurt die zeg maar, voordat wij überhaupt begonnen met Represent, ging ik met heel veel jongeren in gesprek over toen de Tweede Kamerverkiezing, om te kijken of er interesse was om te gaan stemmen. En er was één specifiek geval van een jongen die echt gewoon mij gewoon super hard uitlachte om de vraag of hij ging stemmen. En zei hij, tuurlijk niet, grap, waarom zou ik stemmen? Toen ben ik met hem in gesprek gegaan over dat ik misschien een initiatief wilde starten om in ieder geval dat gesprek te gaan voeren over, weet je, waarom het misschien wel belangrijk is om te gaan stemmen. En deze jongen is uiteindelijk een van onze allergrootste promotors geworden van het platform. En ook ambassadeur. Omdat hij echt, zeg maar, die knop heeft kunnen omzetten van oké, hey, weet je, we hebben dat gesprek gevoerd over het belang van stemmen onderling. En hij is toen geïnteresseerd geraakt in het onderwerp. En over het belang van stemmen en over hoe de politiek werkt. En hij heeft uiteindelijk nu, zeg maar, ja, zijn community ook weer gechampioned van hey, het is belangrijk om te gaan stemmen en Represent Jezelf is daar een mooi platform voor informatievoorziening. Dus ik denk, wat Femke zegt, is dat als je eenmaal het gesprek aangaat met jongeren op een zeg maar, een gelijkwaardig niveau, dat je die interesse heel erg natuurlijk werkt. Als jij heel top-down met ze gaat communiceren van je moet stemmen of je bent lui als je gaat stemmen, dat is echt alle ergste van wat ik vind. Als je niet-stemmers gaat shamen omdat ze niet gaan stemmen. Dat vind ik echt super kwalijk. Nee. Waarom? Nou, omdat het is, zeg maar, een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal om, zeg maar, met elkaar in gesprek te gaan waarom het belangrijk is om te gaan stemmen. Als je niet het gevoel hebt dat het systeem voor jou werkt, dan ben je niet lui. Dat is gewoon een logische consequentie dan, dat je dan niet gaat meedoen. Dus wij hebben ook die verantwoordelijkheid is ook aan ons, of aan de volwassenen, om dat gesprek met jongeren op een gelijkwaardige manier aan te gaan en te vertellen van hey, oké, wat heb jij nodig om je betrokken te voelen? En als dat, zeg maar, invloed is, of als dat een seat at the table is, dan moeten we dat gaan bieden. Ja, precies, precies. En we hadden net natuurlijk ook al, of jij in ieder geval, Younes, dat bijvoorbeeld Forum voor Democratie het aardig is gelukt om jongeren te bereiken. Zijn er meer partijen die dat goed lukt? Bijeen was ook een voorbeeld van tijdens de Tweede Kamerverkiezingen die bepaalde technieken goed gebruikte om in een jongere doelgroep, zeg maar, tractie te krijgen. En wat zij heel goed deden was een soort van meer community-based driven campagne voeren. Dus heel erg, zeg maar, bepaalde rolmodellen naar voren schuiven om zich uit te spreken om voor Bijeen te stemmen. Andere voorbeelden hiervan zijn Denk. Denk is ook een partij die, doordat het een beetje een nieuwe partij is, ook heel veel ruimte toelaat tot jongeren binnen in de organisatie. Hè? Er zijn superveel jongeren die binnen Denk aan de slag zijn als medewerker, politici, politica. En dat zie je gewoon dan gelijk terug in de achterban. Weet je? Als jij jongeren in positie zegt van invloed, dan gaan zij ook weer jongeren inspireren om op hun te stemmen. Ja. Ik denk een goed voorbeeld is, de partij die dat alles slechts doet, is de PvdA. PvdA is een super oude partij. En die ook zeg maar doordrenkt is met oude boomers. Die gewoon helemaal geen connectie meer hebben met de doelgroep. Met jongeren. Het was wel de arbeiderspartij. Die juist stond voor jonge arbeiders. Zeker, maar ik denk dat een partij ook zich ontwikkelt. Weet je? Ik denk dat de partij van 20 jaar geleden gewoon niet meer dezelfde partij als nu is. En daarom moet je ook als organisatie denk ik altijd heel goed reflecteren of de doelen waar jij ooit voor bent opgericht, of je dat nog zeg maar nastreeft. En dan niet naar jouw eigen ego kan moet kijken van ik ben eenmaal bestuurder of ik zit in deze partij. Nee, je moet ook gewoon kritisch kunnen kijken, wat is onze volgende stap? Wat is ons bestaansrecht? Ja. En hoe kunnen we met welke mensen kunnen we een nieuw elan geven aan een missie om bijvoorbeeld een wereld wel gelijkwaardiger of liberaler of whatever your ideals are, weet je, waar te maken. Ja, Femke, is ook de manier waarop politici met jongeren proberen te communiceren veranderd? Is dat veranderd ten opzichte van... Nou, van bijvoorbeeld 20 jaar geleden? Nou ja, je hebt altijd wel een beetje van die oplevingen dat politici ineens denken, ik moet ook meegaan met mijn tijd en heel hip doen. Je had, ik weet niet meer wanneer dat was, minister Donner van Justitie, die ging ineens rappen over veiligheid. Echt verschrikkelijk. Ja. Nou ja, dus af en toe heb je zo'n opleving en dat werkt dus eigenlijk nooit. Dus in die zin is het advies wat Younes ook al gaf van blijf gewoon jezelf het beste advies, denk ik. Ik heb het idee dat er nu iets meer wordt samengewerkt wel. En dat wel helpt. Dus dat je bewust bent als politicus van wie jij bent en wat jij wel en niet kunt uitstralen. En iemand erbij zoekt om jouw boodschap naar bijvoorbeeld jongeren toe duidelijk te maken. Dus dat er wat meer met rolmodellen inderdaad wordt samengewerkt, of met bepaalde organisaties die bepaalde gemeenschappen aanspreken. En dat daardoor de informatievoorziening vanuit de politici ook wat diverser wordt, zeg maar. Dus dat vind ik wel hoopvol. Maar dat verschilt inderdaad ook wel per partij hoe ze dat doen. Is het nou veranderd? Ja, ik denk soms wel eens, maar dat vind ik. Ik heb geen historisch onderzoek gedaan. Dus ik vind het altijd moeilijk zo'n vergelijkingsvraag van is het nu anders of beter of slechter dan vroeger? Maar dat vroeger politici iets meer spraken vanuit hun partijprincipes. Dus mijn partij is inderdaad sociaal-democratisch of liberaal. En dit zijn gewoon de kernprincipes waar wij voor staan. En dit zijn de principes die we in de samenleving terug zouden willen zien. En daarop hebben we dit en dit beleid gemaakt. En nu zie je toch wat meer dat die partijprogramma's, het lijkt soms wel voor mijn gevoel steeds strategischer bepaald. Van wat moet ik zeggen om zoveel mogelijk kiezers aan mij te binden? En lijkt dat basisfundament van de politieke principes die daaronder liggen een beetje zoek te raken in veel discussies en ook in veel partijprogramma's. En jongeren voelen dat haarfijn aan, omdat die juist vaak heel principieel gedreven zijn en gewoon heel duidelijk willen weten van wat is nou jouw kernboodschap over het type samenleving die jij als politieke partij voorstaat. En je ziet dan dat partijen die een veel eenduidigere, heldere boodschap hebben, dat die het vaak ook beter doen bij jongeren. Zoals een Denk of een Forum voor Democratie of een Bijeen, die gewoon heel duidelijk zeggen van dit vinden wij super belangrijk om na te streven. Of het nou iets heel rechts of heel links is, maakt eigenlijk niet uit. En daar gaan we gewoon voor en daar baseren we onze partijprincipes op. Maar als one issues dan goed werken blijkbaar, of in ieder geval heel duidelijk, hier staan wij voor, 1 of 2 of 3 punten. Ja. Er wordt natuurlijk wel vaak geopperd vanaf je 16e al stemrecht. Is dat een goed idee, Younes? Ja, ze wel een korte termijnvisie hebben dus. Ja, maar daar ben ik dus. Dat hebben ze omdat ze de urgente problemen hebben. Niet omdat ze gewired zijn om alleen maar korte termijn te denken. Maar er zijn gewoon problemen voor hen die op hele korte termijn spelen. Maar die zijn niet minder belangrijk dan wanneer volwassenen met lange termijn problemen aan de slag willen gaan. Ik denk wat Femke supergoed zegt. Is dat je inderdaad in onderzoek gewoon ziet wanneer jongeren als eerst stemmen op een vroege leeftijd. Dat ze daarna ook een hele grote kans hebben om dat weer opnieuw te doen. Dus je moet ze inderdaad zo snel mogelijk bij die democratie betrekken. En als ze 16 zijn, dan heb je nog een bijkomend voordeel. Is dat je op school zeg maar al kan inspireren. En dan wordt de school ook, krijgt dan ook een functie om die weg zeg maar eigenlijk voor te bereiden. Dus ik zou zeker voor 16 als leeftijdsgrens zijn. En jij, Femke? Ja, absoluut. Maar ik ben het ook helemaal mee eens dat we er wel voor moeten zorgen dat jongeren echt heel goed geïnformeerd zijn en dat ze goed kunnen oefenen met het maken van die politieke keuzes. En je ziet nu bijvoorbeeld in het onderwijs, en dan is er ook nog, zijn er echt grote verschillen. Dat is heel erg eigenlijk dat dat nog steeds zo is. Dat meer theoretisch opgeleide jongeren, bijvoorbeeld op het VWO, die oefenen heel veel met politieke meningsvorming. Dus die krijgen debatlessen, die gaan de Tweede Kamer naspelen, ze gaan de Tweede Kamer bezoeken, zijn heel erg bezig met bepaalde onderwerpen en dan met elkaar in gesprek gaan over wat vind ik hiervan, wat vind jij daarvan. Terwijl als je kijkt naar meer praktisch opgeleide jongeren die op het VMBO of het MBO zitten, die krijgen heel veel informatie over hoe het systeem werkt en welke regels ze zich wel en niet aan moeten houden. Maar weinig gelegenheid om te oefenen met hun eigen mening te vormen. Dus er zitten hele grote verschillen, waardoor de meer praktisch opgeleide jongeren eigenlijk dus minder goed worden voorbereid op het maken van hun eigen keuzes en het vormen van hun eigen visie. Dus dat creëert ongelijkheid. En dat zien we ook terug in de opkomstpercentages en in onderzoek naar het zelfvertrouwen van jongeren op het gebied van de politiek. Dus meer praktisch opgeleide jongeren hebben minder vertrouwen erin dat zij weten waar het over gaat en dat ze dat hun keuze invloed heeft. Dus daar moeten we dan echt in het onderwijs wat gaan doen, zodat alle jongeren zo goed mogelijk zijn voorbereid op het maken van die keuze en hebben geoefend met het uitwisselen van meningen en ook het aangaan van discussies. Want je ziet online zijn debatten natuurlijk vaak heel erg gepolariseerd. En vind je of helemaal dit of helemaal dat. En dat vinden jongeren vaak best wel spannend, omdat het dan ook best wel snel uit de hand kan lopen. En als je nou in de setting van de school eigenlijk hebt geoefend met dat het helemaal niet zo erg is om van mening te verschillen, dan wordt het ook minder spannend om aan dat soort politieke gesprekken deel te nemen. Dus jongeren helpen om kritisch te denken over wat vind ik nou eigenlijk van hoe de maatschappij is ingericht. Daar zouden we dan veel meer op moeten inzetten. En dan zou het een hartstikke goed idee zijn om vanaf 16 jaar jongeren al te laten stemmen. Heb jij hier ook vragen over hoe jongeren dus meer betrekken bij de politiek? Stel die dan in de NPO Radio 1 app. Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En een tijdje terug lag ik nog te janken, maar ik verander. Met de klok mee weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat alles weggaat. Dansen in de club is het of het weer omslaat. Omdat iedereen die met je danst, ik toch wel weer vergiet. En ik kan een koele bloeden met mijn tranen en mijn zweet. Wel verdrinken in mijn woede, niemand weet hier hoe ik heet. Mijn gemis bij mij compleet, want als ik te gelukkig was, als ik leeg stond, mijn hele leven waterpas. Ik moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf, de club verzwelt mijn zweet in mijn lijf. Ik kan het leven niet herkansen, vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Kort later, ik zie een cirkel in de spiegel en ik haat er. Er is iets dat niet wil praten, maar dat is over voorbij. En als ik niet met de tijd dans, dan zij wel met mij. En ik moet bewegen, ja, dansen in de club vul ik een leegte. En een tijdje lang hebben ze gezwegen, maar de stemmen in mijn hoofd kom ik tegen. Ik heb zweet in mijn handen en pijn in mijn hoofd. Maar sinds 2001 heeft muziek me verdoofd. En ik voel mijn voeten, ze nemen me mee, voor ik het weet. Is het kwart over twee? Moet dansen, adem in, adem uit. Adem maar niet, dat verstoort het geluid. Adem maar niet, want dan kunnen ze horen dat er iets leeft dat ze kunnen verstoren. Ik ben bang voor een nieuwe dag. Dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht. Want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf, de club verzwelt mijn zweet in mijn lijf. Ik kan kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om handen. En het ijsje terug lag ik nog te janken. Maar ik verander, met de klok mee weer alleen. En meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, ik wil huilen in de regen zonder paraplu. Zodat niemand kan vermoeden dat het slecht gaat. Slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat, slecht gaat. Ik ben bang voor een nieuwe dag, dus ik dans tot de pijn verzacht. En ik weet dat hij ook met de klok mee weer alleen en meteen gooi ik met mijn kansen. Maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu, maar ik wil dansen nu. Vanavond moet ik dansen. Ik ben bang voor een nieuwe dag, dus ik dans tot de pijn verzacht. Ik weet dat hij op me wacht, want de waarheid is hard, maar de avond is zacht. Want als ik hier voor altijd blijf, de club verswelt met een zweet in mijn lijf. Ik kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Dansen, dansen, dansen, dansen, dansen. Ik kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Wil dansen, wil dansen, wil dansen. Ik kan het leven niet herkansen. Vanavond moet ik dansen, vanavond moet ik dansen. Vrouwtje met Ik wil dansen hoorde je. Je mag natuurlijk al je vragen stellen via de NPO Radio 1. We hebben niet heel lang meer, nog een minuut of vijf. Dus ik neem er snel een paar met mijn gasten. Younes Douari van Represent Jezelf en onderzoeker Femke Kouling-Freks door. Zo vraagt onder andere Richard Younes. Ja, de SGP is ook een oude partij, maar heeft wel een grote jongerenafdeling. Hoe zit dat dan? Ja, ik denk dat wat je net zegt eigenlijk al het antwoord geeft. Er is misschien een hele actieve jongerenafdeling binnen de SGP die heel veel ruimte krijgt om zich te profileren en in op posities te zitten waar ze invloed hebben. En daarmee inspireer je dus ook heel veel jongeren. Ook al is jouw partij misschien super oud en met een hele grote historie. Is dat een manier om zeg maar jongeren toch te binden bij je partij. Ja. En daarnaast heeft de SGP ook, je mag ervan vinden wat je van kan vinden. Maar ze hebben wel hele duidelijke waardes, weet je. En die heel erg misschien kunnen resoneren met jongeren die ook heel principieel denken. En daarmee die binding met de SGP zeg maar op een jonge leeftijd al snel kunnen voelen. En dat is ook belangrijk, denk ik, Femke, die jongerenbetrokkenheid zelf binnen de partij. Zeker, heel belangrijk. Ja, omdat jongeren denk ik ook het beste in staat zijn om andere jongeren te motiveren. Als jij van leeftijdsgenoten kan horen waar een partij voor staat, die misschien ook wel vergelijkbare ervaringen hebben met jouw ervaringen, dan kan dat wel heel erg helpen om jongeren enthousiast te krijgen. Ja. Maar ik zie ook wel dat als het dan gaat over de jongerenafdeling, dat is misschien bij de SGP wat anders, omdat dat echt een partij van een hele specifieke gemeenschap is. Dat heel veel jongerenafdelingen van partijen, daar ontstaat ook een soort participatie-elite bijna. Van jongeren die op hele jonge leeftijd al besluiten, ik wil die politieke kant op. En die worden dan lid van een jongerenraad of eerst van de leerlingenraad op school. En dan groeien ze door naar zo'n jongerenpartij. En dan zijn ze eigenlijk al heel vroeg, zitten ze helemaal in die politieke wereld, gaan ze eigenlijk een beetje de volwassenen nadoen in de manier waarop ze politiek bedrijven. Ja. En dat heet dan vanuit het onderzoek adultism, dat je eigenlijk een soort volwassen standaard gaat overnemen in hoe jij met een bepaald onderwerp omgaat. En daardoor raken ze dan ook eigenlijk best wel snel, ook al zijn ze nog zelf heel jong, een beetje het contact kwijt met leeftijdsgenoten die niet in die politieke wereld zitten en niet weten hoe je aan zo'n vergadering moet meedoen en hoe je daarin moet spreken of hoe die strategische plannen nou precies tot stand komen. Dus dat idee van zo'n participatie-elite vind ik ook wel een beetje een risico. En dat zie je wel ook gebeuren bij de jongere afdelingen van verschillende partijen. Ja, want André zegt ook, en dat snap ik ook wel, hij zegt, ja, politici zijn geen veredelde jongerenwerkers. Waarom kunnen jongeren zich niet verdiepen in hun in plaats van andersom? Hoe denk jij daarover, Younes? Ja, ik vind de term jongerenwerkers sowieso zeg maar altijd een beetje problematisch. Want hoezo moet je jongeren werken, weet je wel? Ik denk dat het tweeledig is. Jongeren hoeven zich niet altijd zeg maar met mensen te identificeren die op hun leeftijdsniveau zijn. Maar als ze maar, zeg maar genoeg raakvlakken hebben met hun belevingswereld. En dat kan zijn dat je als jongere op een 40-jarig iemand gestemd hebt die ook jouw geschiedenis kent, jouw belevingswereld kent. En daarom is het belangrijk ook om te gaan stemmen, zodat zeg maar die mensen ook voor jou in de politiek komen. Ja, Jaap Jan stuurt ons en daar moeten we het ook mee afsluiten helaas. Maar hij zegt, interessant om nu als 78-jarig Partij voor de Dierenlid te luisteren naar jongeren en de politiek. Ouderen zouden zich hierin veel meer intensief moeten verdiepen en vooral naar de jongeren luisteren hoe deze tegen politiek systemen aankijken. Vooral moeten jongeren en ouderen het aandurven zich serieus open te stellen voor elkaars kijk op hoe de politiek in ons land wordt bedreven. Eens, Younes? Ja, SO naar hem. Shout-out naar hem. Shout-out naar Jaap Jan en jij, Femke. Zeker, ja. Ik moet ook denken aan een jongere die we spraken voor ons onderzoek. En we vroegen, wat vind jij nou van opkomstbevordering? Zeiden, ja, ik vind eigenlijk dat opkomstbevordering de dag na de verkiezingen zou moeten beginnen. En daar ben ik het heel erg mee eens. Dat we ook eigenlijk jongeren heel erg meenemen in dat praten over hoe we de maatschappij met z'n allen inrichten. Dat dat ook politiek is. En dat je dat je hele leven kan doen, elke dag van het jaar. En niet alleen op die ene dag dat je dat kruisje in het hokje gaat zetten op de dag van de verkiezingen. Maar juist, dat het echt iets is wat helemaal, wat we allemaal dragen met elkaar samen. Femke Kouling-Freeks, lector jeugd en samenleving aan Hogeschool in Holland. En ook Younes Douari, ondernemer en een van de medeoprichters van Represent Jezelf. Ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie hier wilden zijn. En succes nog met deze laatste week voor de verkiezingen. Dank jullie wel. Dank je wel. Zometeen hoor je op deze zender het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom. En morgen is Vroeger natuurlijk weer met een nieuwe gast. Tot dan. NPO Radio 1.